Aksernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobezinate monohydricus. 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 4 lipca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie politycy w Trójce o najnowszej propozycji prezydenta w sprawie zakazu adopcji przez dzieci przez osoby w związkach jednopłciowych. W serwisie będzie też Anglia i pierwszy dzień od lockdownu, w którym otwarte mogą być puby i restauracje. Za chwilę też Żelazowa Wola, gdzie na wystawę trafiło kilkadziesiąt obrazów Jerzego Dudygacza poświęconych Chopinowi. Prezydent chce, żeby w Konstytucji znalazł się zakaz adoptowania dzieci przez osoby pozostające w związkach jednopłciowych. Andrzej Duda zapowiedział to kilkadziesiąt minut temu na spotkaniu z wyborcami w Szczawnie-Zdroju. Mówimy, sprawdzam. Tak Adam Bielan ze sztabu wyborczego prezydenta tłumaczył propozycję w śniadaniu w Trójce. Platforma Obywatelska może wyrazić swój pogląd w tym głosowaniu. Zmieniając konstytucję, zamykamy drogę środowiskom skrajnej lewicy do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, z czym nie zgadza się przygniatająca większość Polaków. W poniedziałek prezydent ma zamiar zgłosić projekt odpowiednich przepisów. To typowa wrzutka kampanijna, ocenił w Trójce Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej. Nic się nie pojawi. Zresztą zmienienie konstytucji z ludźmi, którzy depczą polskie prawo, którzy nie szanują wolności, dla nas jako środowiska politycznego jest absolutnie wykluczone. Przed nami ostatni tydzień kampanii wyborczej prezydenta. Będziemy wybierać w przyszłą niedzielę. Tylko do wtorku można tymczasem wystąpić o dopisanie się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. A wniosek mogą złożyć osoby, które nie zrobiły tego przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Informuje Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego. Wyborcy, którzy na swój wniosek przed pierwszym głosowaniem zostali wpisani do spisu wyborców wybranej przez siebie gminie, również w ponownym głosowaniu będą ujęci w tym samym spisie wyborców. Przepisy prawa nie przewidują możliwości po raz kolejny dopisania się do spisu wyborców. Natomiast ci wyborcy, którzy nie dopisywali się przed pierwszym głosowaniem, mogą do 7 lipca taki wniosek złożyć. Można też skorzystać z bardziej uniwersalnej formy, czyli pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i zrobić to w dowolnie wybranym miejscu. W Anglii kolejne złagodzenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Od dziś otwarte mogą być puby i restauracje. Do środka można wejść tylko pod warunkiem zachowania dodatkowych środków ostrożności. Jak relacjonuje nasz londyński korespondent, nie wszystkie lokale decydują się na otwarcie, a duża część mieszkańców wysp z wyjściem do pubu chce się jeszcze wstrzymać. We are looking for the Polish people to come and eat sofra food. Pan Hussein mówi mi, że od dziś jego turecka restauracja jest otwarta dla polskich emigrantów także. Ten dźwięk będzie rozbrzmiewał w Anglii po raz pierwszy od połowy marca. To najpoważniejszy jak dotąd krok w kierunku otwarcia kraju, zapewnia premier Boris Johnson, ale jednocześnie ostrzega. Let's Wszyscy musimy być czujni, kontrolować wirusa i cieszyć się latem w bezpieczny sposób. A to oznacza m.in., że na zewnątrz nie można zbierać się w grupach większych niż 6 osób. W środku natomiast zbiesiadowanie jest możliwe tylko z członkami jednego gospodarstwa domowego. Z sondażu pracowni YouGov wynika, że na razie mieszkańcy Anglii są ostrożni i tylko 5% deklaruje, że dziś odwiedzi pub. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 34 obrazy Jerzego Dudygracza z cyklu Chopinowi na nowej wystawie w Żelazowej Woli. Dzieła łączą w sobie wyobraźnię artysty i poetyckość muzyki kompozytora, mówi Aleksander Laskowski z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

prawne ucho usłyszało, że ten pan mówi troszkę inaczej niż ci w Hollywood albo w Nowym Jorku. I w dodatku nie USA, tylko US of A. Tak na południu mówią i jeszcze kropeczki są między US i A. Kropeczki muszą być USAA powinienem powiedzieć, bo jak między to A, ale niewygodnie mi się mówiło. Proszę Państwa, jesteśmy nielegalnie w Stanach Zjednoczonych. W pierwszej piosence przekraczaliśmy po meksykańsku, śpiewając granice ze Stanami Zjednoczonymi, Union Americana. Znaleźliśmy się tam nielegalnie, więc audycja jest nadzwrotnikowa, a nie podzwrotnikowa. I teraz się przesuniemy jak najgłębiej na południe. Bo jak ktoś chce się w Stanach ukryć, to teraz nie na Alaskę, nie tam na północ, gdzie niby rzadko pod granicą z Kanadą niewiele osób mieszka. Nie, nie, lepiej być przy południowej granicy, gdzie mówią w różnych językach, między innymi w meksykańskich, gdzie troszkę więcej jest niziołków, a nie tylko tych wielkich Amerykanów na kurczakach. I jak człowiek pojedzie na południe, to się roztopi w tłumie. Well, Billy Joe told me, said, now everything's looking fine. He got the place all secured, got the icebox full of wine. He said, now hurry on. Stany przytulają, przygarniają, akceptują różnorodne kultury i narody i robią to naprawdę. Tam jak się nie ma obcego akcentu, inaczej by się powiedziało swojego akcentu, to jest dziwnie. Ludzie popatrują na takiego człowieka dobrze wykształconego, który mówi czystym amerykańskim, ale takim nie wiadomo skąd, patrzą podejrzliwie. Właśnie śmierdzi im obcym, jak on nie ma akcentu. Polak w Paryżu zawsze obcy. Polak w Londynie, troszkę tak jak w Krakowie. Alboś się tu rodził, alboś przybysz, obcy, gringo, po wsze czasy. Nie sposób zostać Londyńczykiem, jak się tam po prostu przyjechało. No niestety nie przyjmą i nie przygarną. A w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku człowiek jest tydzień i już jest u siebie i oni tak go traktują. Jakie to jest śliczne. Różne kultury w różnych miejscach, no są takie gniazda lokalne, jak na przykład Nowy Orlean, gdzie kultura jest lekko francuska. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

and one too many mornings in the Grove drugstore. In one way or the other, we're all refugees, living out this easy life below the banyan trees, smoothing off the rougher edges of the culture clash. We got a style, we got a look, we got that old panache. Everybody's got their cousin in Miami. Everybody understands the impromptu. Dancing in the heat to the beat that turns your clothing clammy. Everybody needs to have a dream come true. I do, I do. Let's take it down, boys. Down south. Little latitudes. Yeah, yeah, yeah, yeah. Thank you, robot. Everybody's got a cousin in Miami. Everybody's got a cousin in Miami. Everybody is an aborigine. Dancing in the heat to the beat that turns your clothing clammy. Under the stars in the bars down by the sea. Upbeat now. Everybody's got a cousin in Miami. Everybody has to have that impromptu. What are we doing now? Dancing in the heat to the beat that turns your clothing clammy. Everybody needs to have a dream come true. I do, I do. I had this dream the other day. I was down on the equator. I didn't know whether I was up or down. I couldn't tell the difference. It was hot. And we were rocking. And the coral reefers gathered around me and they said, we want a raise or we're going to quit. And that's when I woke up. So play, boys, play. No i znów zrobiło się przyjemnie, podzwrotnikowo, wilgotno i gorąco. Ześlizgnęliśmy się po mapie, granicę przekraczaliśmy w Kalifornii, nielegalnie z Meksyku, potem po granicy żeśmy zrobili myk, myk, myk przez Arizonę, Teksas do Nowego Orleanu i tam już przyjemnie było i gorąco i tropikalnie, a potem po Florydzie w dół, jesteśmy w Miami, to jest taka mała Kuba. A ten kuzyn, bo everybody's got a cousin in Miami, ten kubański kuzyn, he knows everything about everything. On wszystko o wszystkim wie i wszystkich zna. A czym się zajmuje? International investor, whatever it is. No właśnie, międzynarodowy inwestor to jest bardzo częsty zawód. Jak policja zatrzymuje jakiegoś przybysza, który jest na niedokończonych papierach kubańskich, to on mówi właśnie, że no taki mam niedokończony i tu mam jeszcze kostarykański paszport i jeszcze panamski mam, ale generalnie mieszkam w Stanach. A czym się pan zajmuje? No jestem inwestorem międzynarodowym. USA przygarnia szczerze i szczodrze, darzy przybyszy. Szczerze i szczodrze. Warto się Ameryce czasami odwdzięczyć z tego tytułu. Tam największe gwiazdy z całego świata mają możliwość rozwoju. Przyjeżdża ktoś z takiej Kuby stłamszony i dostaje placet na sukces. Ludzie są Ameryce wdzięczni za to, co od niej dostają. I każdy, bez względu na to, z jaką flagą własną przyjechał, szczerze i z dumą, bardzo szybko po osiedleniu się w Stanach, wiesza sobie flagę amerykańską. Esta fiesta no va a acabar. Esta fiesta no va a acabar con la coca vamos. Esta fiesta no va a acabar. día. Fin de semana voy a empezar el lunes al mediodía. La rumba sigue hasta la madrugada, que llame la policía. Hoy me voy a dedicar solo a cantar y bailar. Quítate medio adelante que yo me voy a guarachar. Esta fiesta no va a acabar, con la conga vamos a arrollar. La fiesta empieza del día y sigue hasta la madrugada. Esta fiesta no va a acabar, con la conga vamos a arrollar. Me gasté lo que debía, va a seguir gozando nada más. Esta fiesta no va a acabar, con la conga vamos a arrollar. Que llame la policía, que yo lo pongo a bailar. Esta fiesta no va a acabar, con la conga vamos a arrollar. La gente sigue llegando, vienen a gozar. ¿Para qué reinventar si esto sigue vigente? Esto que nace en Cuba siguió creando tremendo ambiente. Qué bueno es hoy celebrar junto a la gente mía. La fiesta acaba de comenzar, faltan como 3 días. ¿Pa' qué te vas a preocupar por lo que vaya a pasar? Cosa, disfrute, baila, nada más que esto acaba de empezar. Esta fiesta no va a acabar, con la conga vamos a arrollar. Que suenen ya los tambores, que la fiesta va a empezar. Esta fiesta no va a acabar, con la conga vamos a arrollar. La rumba dura 3 días en tiempo de carnaval. Esta fiesta no va a acabar, con la conga vamos a arrollar. 1, 2 y 3, ¿qué pasó? Gloria Estefan, największa gwiazda kubańskiej muzyki, rozpoznawana na całym świecie. USA przygarnia szczerze i szczodrze darzy przybyszy. Aktor z Europy pozostaje aktorem prowincjonalnym, jeżeli zostanie w Europie. Dopiero jak się przetrze przez Hollywood, to od tej Ameryki dostaje w prezencie sukces światowy. No, Schwarzenegger, jak został szczerze obdarzony przez Amerykę, tak? Światowa kariera, a potem jeszcze przygarnięty do piersi i został gubernatorem ważnego stanu Kalifornia. Rolling Stonesi, no tak, to wszystko wie pięknie, ale jakby w Stanach nie nagrywali płyt, to by nie było aż tak pięknie. I Beatlesi też. Już słyszę protesty, ale proszę sobie obejrzeć statystyki. I Tito Puente, też kubański artysta. No na Kubie co by robił? Na Kubie by klepał bidę, a na głowie by mu siedział Fidel. Natomiast w Stanach Zjednoczonych klepnął 100 long play. I z okazji setnej płyty wszyscy kubańscy artyści w Miami zeszli się do studia i swojemu bohaterowi, który nie śpiewa, niespecjalnie komponuje, on tylko gra na przeróżnych, charakterystycznych dla salsy bębenkach. Zaśpiewali mu song z okazji tej setnej płyty. 100 lat Tito Puente i 100 płyt. más grandiosa musical en los 90 se pueda lograr. Se han unido los mejores cantantes, unidos con un solo ideal. Hay que esmerarse y cantar súper bien, porque Tito sigue haciendo historia en su disco, el número 100. Tito sigue haciendo historia, como Tito nadie ha llegado con su disco, el número 100. Ahora sí, hay que ponerla bien, porque de Tito este es el número 100. Orgullosa de cantarles en el número 100 de mi primo. Él se llama Tito, yo me llamo Mili, y yo la pongo bien. Ahora sí, hay que ponerla bien, porque de Tito este es el número 100. Leyenda entre las leyendas, para mí el maestro es la gracia. Tony Vega le da puente por incluirme en su número 100. Ahora sí, hay que ponerla bien, porque de Tito este es el número 100. Yo a la hora de cantar me esmero en hacerlo bien. Para mí es un orgullo cantarle a Tito el número 100. Ahora sí, hay que ponerla bien, porque de Tito este es el número 100. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. USA. Przygarnia szczerze, bierze przybyszy i traktuje obcych jak swoich. USA szczodrze darzy. USA też zmienia przybyszy. Uczy pracy na sukces, bo on tam jest rzeczywiście osiągalny, jest na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba się postarać. Ale jak już się człowieku postarasz, to sukces jest permanentny i duży, a nie taki jakiś ciasny, europejski, w pewnych granicach i dalej już się nie da przeskoczyć wyżej własnego pasa. W Ameryce da się przeskoczyć każdą wysokość pasa, tylko hay que trabajar. Tego tekstu nie napisałby Latynos u siebie. Gdyby mieszkał całe życie w Ameryce Łacińskiej, to nie napisałby, że trzeba robić, trzeba pracować. Jak Latynos pisze piosenkę w Kolumbii i tam cały czas mieszka, do Stanów tylko przyjeżdża sobie na koncercik, to pisze o tym, że trzeba poleżeć, trzeba odpocząć, na troszkę robotę się odłoży i tak dalej. Natomiast tylko w Stanach Latynos mógłby przejść taką wewnętrzną rewolucję i szczerze napisać, a potem zaśpiewać bezpruderyjnie hay que trabajar, na chlebek trzeba robić. Mentira, lo agradecerá. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, la vida progresa. No vivas de las mujeres, hay que trabajar, ponte a trabajar, hay que trabajar, mancanzón, hay que trabajar, la vida progresarás. De todos depende esta humanidad, somos el hay que trabajar, na chlebek trzeba zarobić. Ameryka zmienia lenia w pracusia. To państwo mogą obserwować we własnych rodzinach, wśród kuzynów albo w samych sobie. Kiedy człowiek w Polsce się leni, to kiedy pojedzie do Ameryki, lenić się przestaje i nie musiał przejść żadnej wewnętrznej przemiany. Jakoś tak po prostu z powietrzem to się w nim dzieje. Potem wraca do kraju, znowu się leni. No Europa właśnie tak rozleniwia, czy się siedzi, czy się leży i tak jest. Tu jest socjal, tam jest socjal, tutaj zasiłek, coś tam, ktoś się nami zaopiekuje. A w Ameryce trzeba sobie radzić samemu. Ameryka zmienia lenia w pracusia. Ameryka też poszerza horyzonty. Ameryka uczy posprzeczane ludy, że da się żyć pospołu. W USA wszyscy są od razu u siebie i tam nie ma terminu obcy. Ameryka łączy ludy, bo jest wspólny interes do zrobienia. Tam jest konkretny pieniądz do zarobienia i wszystkie inne konflikty schodzą, wszystkie konflikty, nie inne, schodzą na plan dalszy, bo jest przede wszystkim interes do zrobienia. I potem człowiek jedzie. No jest taki dosyć agresywny, twardy lud w Ameryce Łacińskiej, Portorykańczycy. Oni się trzymają w kupie, troszkę są jak wilki. W stadach atakują też innych, zawłaszczają pewne powierzchnie, przestrzenie w gospodarce. A jak pojadą do Nowego Jorku, to jakoś potrafią się pięknie rozpłynąć w tym wielkim jabłku i na śniegu grać salsę. A ja wszystkim Amerykanom w Polsce i kilkunastu milionom Polaków w Stanach Zjednoczonych, którzy nas słuchają pewnie wszyscy przez internet, z okazji 4 lipca życzę wszystkiego najlepszego. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de esquina está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. Trabajar. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. Mi puerta se está acercando diciembre, que estrecha para vacilar. Y tú no olvides, viene diciembre, época de vacilar. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. Vamos.